One. Młody G, yo. Szmrrrrrr. Olej daje beat, co rozkurwia głowę. Yo, co rozkurwia głowę. Kolorowe sny, bo nie wszystko kolorowe, yo. Hej. Raz, yo, hej. Aktorka drugi plan, znam twoje amplua, bo podczas debiutu tam naplułaś. Woda plus kalua. Nie rucham kadłuba, nie ruszam się ze studia, bo nagrywam. Ona zjadła fiuta jak kanibal. To nie Utah, Ameryka, stan, tylko Gdynia. Tylko Gdynia. Squaw. Jestem młody G z Gdyni. Nie zadzieraj nosa, dziwko, nie rób takiej miny. Jestem młody G z Gdyni. Nie wpierdalam świni, oprócz szynki. DMT z szyszynki. A podczas zimy moje świnie mają ubrania z szyszyli, a pod spodem striny. Ty robisz screeny, niby szydzisz, ale jarasz się jak wszyscy. Ja realizuję sny, zmieniam simy. Nie szukam winnych w innych, nie korzystam z winy. Ignoruję zwidy. Yo, squad. Palę sobie weed jak windsurfer. Ściągam sobie buch jak weed transfer. Ona przyszła ciągnąć sanie, jakbym się mianował Santa Clausem. Yo.